Łaska wam i pokój od Boga Ojca i od Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. A słowa, które przewidziane są do rozważania w dzisiejszą niedzielę, zapisane są w księdze proroka Izajasza w 35 rozdziale, od 3 wiersza. Jest to strona 780 strona, 35 rozdział, od 3 do 10 wiersza. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie, i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi, nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Tyle słów Pisma Świętego, a my Cię, Panie i Boże nasz, prosimy, wycisz nas. Otwórz nie tylko nasze uszy, ale i serca na przyjęcie Twojej świętej prawdy. Amen. Przeżywamy, moi drodzy, drugą niedzielę adwentową. Gdy Pan Bóg pozwoli, za 2 tygodnie będziemy mieli już dzień Wigilii. A dziś mamy zastanowić się nad tym Izajaszowym proroctwem, nad słowami, jakie Pan Bóg mu dał, przekazał, by on je zwiastował. I to zwiastował w szczególnym czasie dla narodu izraelskiego. Ogromna większość tego narodu znajdowała się w niewoli babilońskiej. Część pozostała w ziemi ojców, ale jako niewolnicy. Czas płynął. Lata biegły. Wiemy, że tej niewoli było 70 lat. To w naszych obliczeniach 3 pokolenia. Wtedy żyli krócej nawet. I moi drodzy, nie wiem, czy ktoś z was najstarszych może był w niewoli. Pamięta się to na pewno. Ci, którzy byli, opisywali, opowiadali. To mówili o strachu, jaki towarzyszył każdego właściwie dnia, bo przecież nie ma się żadnych praw. Jest się niewolnikiem. A w Izajaszowych czasach, w tamtych odległych, niewolnik właściwie był mniej wart niż zwierzę domowe. I gdy ktoś z dozorców zabił, to nie odpowiadał za to. Czy się przeżyje kolejny dzień? Jak długo? Jeszcze? I u wielu wiara słabła. Nadzieja zaczynała gasnąć. Byli bliscy załamania, zwątpienia. Moi drodzy, Pan Bóg o tym wiedział. I dlatego wtedy, gdy nie było jeszcze właściwie żadnej nadziei na powrót do ziemi ojców, tej większości Izraelitów, do tego, za czym tak bardzo tęsknili, za swoimi domami, gospodarstwami, miastami, za Jerozolimą, za Syjonem, na którym przecież świątynia, to centrum jakby ich pobożności, wiary. To Pan Bóg Izajaszowi właśnie kazał zwiastować te słowa. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, sam On przychodzi i wybawi was. Wzmocnijcie opadłe ręce. Zasilcie omdlałe kolana. Moi drodzy, czy chodziło o to, aby ich ręce były mocniejsze, by mogli wykonywać więcej prac? Myślę, że nie tyle o to, bo każdy człowiek ma granice właściwie swojej fizycznej wytrzymałości. I nawet gdy te ręce słabe, to jednak coś jeszcze potrafią zrobić. A musieli wykonywać wiele, wiele prac. I gdy, moi drodzy, przypomnijcie sobie, nie tyle siebie samych, młodsi, bo wiele prac na polu wykonują już i potrafią wykonywać maszyny. To ulga dla rąk wielka. Ale gdy przypomnimy sobie naszych rodziców czy dziadków, którzy nie mieli traktorów, nie mieli tego sprzętu do orania, do zbierania i tak dalej, a na niektórych zboczach właściwie nawet tych maszyn nie bardzo można używać i trzeba nadal ręcznie wiele jeszcze wykonywać, to jak często potrafią te ręce rzeczywiście omdlewać, czy nieraz na kolanach coś zrobić. I myślę, że pamięta się właśnie szczególnie te mamy czy babcie, które przez to chodziły potem w starszych latach prawie że w połowie przygięte do ziemi, nie mogły wyprostować się. To także. Ale tu chodziło Panu Bogu o coś innego. Gdy mówił o tym, jak czytamy, wzmocnijcie opadłe ręce. One mają, powiadam, swoje granice. Ale Izraelici, gdy się modlili dawniej, to oni ręce podnosili do góry. W ten sposób się modlili. Spróbujcie to, drodzy, tak się modlić. Jak długo można trzymać w ten sposób ręce do góry? One za chwilę będą słabły, mdlały, opadną. My modlimy się ze złożonymi rękoma, które nie wykonują wtedy takiego wysiłku, nie mdleją. Wzywałby wzmacniać je. W jaki sposób? I moi drodzy, gdy się przygotowywałem do tego i myślę, że wielu z was przypomniała się od razu ta historia związana z Mojżeszem, gdy naród izraelski z niewoli egipskiej wędrował do ziemi obiecanej, a drogę zastawili im Amalekici, którzy wypowiedzieli im wojnę. I Mojżesz mówi wtedy do Jozuego: zbierz wojowników, stańcie do walki, a ja pójdę na wzgórze i będę się modlił. Poszli z nim Aaron i Hur. I póki Mojżesz trzymał te ręce do góry, to Izraelici wygrywali. Ale jak mu one opadły, ścierpły, jak to powiadamy także, to wygrywali Amalekici. I kilka razy się to powtórzyło. I w końcu Aaron czy Hur, oni obaj wpadli na ten przecież prosty pomysł. Posadzili Mojżesza na głazie i podparli mu sobą te ręce. Myślę, że nawet na ramionach ich mógł oprzeć, trzymać cały czas do góry, modląc się, żeby widzieli także ci żołnierze, że on wstawia się za nimi i w ten sposób Izraelici wygrali. Wzmocnijcie opadłe ręce. Moi drodzy, nieraz niejedni nawet nie mają powiadane siły czy czasu pomodlić się samemu. Czy będziemy Aaronami i Hurem, by o siebie nawzajem modlić się i u Pana Boga orędować? Aby nasza wiara nie słabła, aby nasza nadzieja nie gasła, byśmy nie poddawali się, nie wątpili, że Pan Bóg ma nas w swojej opiece. To Izajaszowe wołanie miało być świadectwem dla tych niewolników, że Pan Bóg ich nie opuścił, że dopuścił, ale przecież zasłużyli na to, bo na długo przed niewolą, przez ilu proroków on wołał i wzywał: upamiętajcie się, odwróćcie się od bałwochwalstwa, odwróćcie się od swych złych dróg, wróćcie do mnie. Składali ofiary w Jerozolimie, świątynia istniała wtedy i tak dalej, ale ich serce było daleko od niego. I Pan Bóg musiał wołać: obrzydliwością są mi takie ofiary. Ten lud czci mnie wargami, a jego serce jest daleko. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary takiej. To wołanie. Nie usłuchali. Pan Bóg nie opuścił ich, bo moi drodzy, jak on zawrze przymierze, choćby się cokolwiek działo, on je dotrzyma. Może upłynąć wiele czasu, on je wypełni. I zapowiedział przez Izajasza, przez Jeremiasza także, że uwolni ich, że sprowadzi z powrotem. I ten 35 rozdział nosi tytuł: Powrót wyzwolonego ludu Bożego na Syjon. Ludu Bożego, czyli tych, którzy uwierzą, będą mieli tę wiarę, to zaufanie do Pana Boga, że słusznie wymierzył im karę. Ale po to, aby mieli czas na upamiętanie się, na zastanowienie, co robili. I żeby nie mylili się i nie popełniali kolejnego głupstwa, które wtedy, gdy ci prorocy o to upamiętanie wołali, o to odwrócenie się od bałwochwalstwa, nie słuchali ich. Słuchali tych fałszywych proroków. Mówili sobie: no przecież Pan Bóg to przymierze z nami zawarł, wybrał nas, byśmy byli tym szczególnym narodem wśród pogańskich ludów. No to my możemy postępować, jak się nam podoba, a on tak przecież powinien o nas troszczyć się. I moi drodzy, Pan Bóg troszczył się. Gdy byli wierni mu, to wystarczyły właściwie dwa pokolenia, król Dawid i Salomon. To takiego błogosławieństwa udzielił im, że za czasu Salomona srebro właściwie, jak już nieraz mówiłem, nie miało żadnej wartości. Złoto i diamenty, te drogocenne kamienie. Ale dał za dużo widocznie. Bo i Salomon, który początkowo tą Bożą mądrością kierowany o nią prosił, potem, gdy się mu wszyscy kłaniali, naokoło, z daleka przyjeżdżali królowie, królowe, słuchać jego mądrości, podziwiać to bogactwo i to wielkie królestwo, to urósł w taką pychę, że myślał: mnie przykazania nie obowiązują. I prędko Pan Bóg to błogosławieństwo swoje zakończył i wielkie królestwo schyliło się do upadku, podział i niedługo niewola babilońska. Moi drodzy, Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to będzie też żął. I mylili się oni, myśląc: my możemy postępować, jak się nam chce, jak się nam podoba, a Panie Boże, Ty musisz o nas dbać i czuwać, żeby nam się nic złego nie stało. Ukaram. Wiedzmy o tym, moi drodzy. I to proroctwo nie tylko zapowiadało powrót Izraela do ziemi ojców. To się wypełniło. Wtedy, gdy właściwie nic tego wyswobodzenia, wyzwolenia nie zapowiadało. Babilon był nadal wielką potęgą, a okazało się, że wystarczyła jedna noc, w czasie której armia asyryjska pod wodzą Cyrusa najechała to ogromne miasto Babilon, stolice, padło całe państwo. I ten pogański król widzi mi się, czy co byśmy powiedzieli? Nie. Przez Boga kierowany. Pan Bóg potrafi wykorzystać i w ten sposób człowieka, że rozkazał wypuścić Izraelitów, choć mógł ich mieć jako niewolników, wziąć do swojego kraju. To daje im wolność, każe ich wypuścić, by bezpiecznie wrócili do ziemi ojców. Mało tego, daje ogromny majątek, to znaczy ogromne bogactwo dla odbudowy świątyni ich w Jerozolimie. Tak Pan Bóg potrafi, moi drodzy, działać. I gdy czytamy kolejny rozdział, 36 z tej księgi proroka Izajasza, przeczytajcie go może w domu dziś, bo taka pogoda, że na spacer nie bardzo będzie można pójść, to dowiemy się, ja to w skrócie powiem, gdzie król Hiskiasz prosił Pana Boga o ratunek, bo ta armia asyryjska, ale nie pod wodzą Cyrusa, tylko Sedekiasza, myślę, że się nie mylę, pod wodzą, nie wybaczcie, Sancheryba, Sedekiasz był królem izraelskim, Sancheryba otoczyła Jerozolimę, zdobyła już wszystko inne, stolica, bo to było zawsze najważniejsze. I Sancheryb czekał spokojnie, aż zapanuje głód w Jerozolimie, nie będą mieli co jeść, pić, poddadzą się. A urągał nie tylko Hiskiaszowi, mieszkańcom Jerozolimy, ale Panu Bogu żywemu. Hiskiasz się modlił. I to długo. Myślę, że jemu też podpierali ręce i z nim razem wielu modliło się, błagało Pana Boga wtedy. To było zupełnie w innym czasie. I, moi drodzy, do Izajasza Hiskiasz posłał posłańców w mieście. Co, czy Pan Bóg dał jakąś odpowiedź? Czy da? I Pan Bóg wysłuchał. Hiskiasz modlił się, tu chyba to jest 3 razy ta jego modlitwa. I to piękna, ten 3. raz. I modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy. Panie zastępów Boże Izraela, który siedzisz na cherubach. Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, swoje ucho i słuchaj. Otwórz, Panie, swoje oczy i patrz. Usłysz wszystkie słowa Sancheryba, który tu wysłał posłów, aby urągać Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili wszystkie narody i ich ziemię i powrzucali ich bóstwa w ogień, gdyż nie były to bóstwa, lecz tylko robota rąk ludzkich, drzewo i kamień, i dlatego je zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki, aby poznały wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty jesteś Panem. Moi drodzy, i kolejny raz potem Pan Bóg przez Izajasza odpowiada w 33 wierszu tego 30, już potem 7 rozdziału. Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu starcą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. Drogą, którą przyszedł, powróci, lecz do tego miasta nie wkroczy, mówi Pan, i osłonię to miasto i ocalę je przez wzgląd na Ciebie, czyli Twoją modlitwę, Twoją wiarę, zaufanie do mnie, możemy powiedzieć, i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. I wyszedł anioł Pana i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy mężów. Oto następnego dnia rano wszyscy byli nieżywi, same trupy. To też Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy wrócił do swojej ziemi i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokon w świątyni Nisrocha, swojego boga, zabili go mieczem jego 2 synowie. Ja już nie czytam dalej, by nie przedłużać. Moi drodzy, Pan Bóg potrafi w ten sposób. Przypomnijmy sobie ostatnią plagę w Egipcie, gdy anioł śmierci przeszedł przez Egipt w ciągu jednej nocy i tam, gdzie drzwi nie były i próg naznaczone krwią baranka, pierworodni nie żyli. tutaj ocalił Jerozolimę także sam, w ten niezwykły sposób. Tak ocalił też tych niewolników Izraelów w niewoli babilońskiej. Powiadam, to proroctwo dotyczyło Izraela w dużej mierze, ale ono sięgało zarazem dużo dalej naprzód także. Bo gdybyśmy o tym nie wiedzieli, to by ono było właściwie dziwne, niezrozumiałe, niespełnione. No bo, moi drodzy, to co czytamy tutaj potem, gdyż On sam przychodzi i wybawi was, wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych, wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. To, moi drodzy, nie czytamy, by takie cuda w Izraelu się działy. Ale z czym to się łączy? Moi drodzy, od razu wiedziałem. Tu Pan Bóg przez Izajasza zapowiadał przecież to, co będzie się działo, gdy dopełni obietnicy przyjścia Mesjasza. On tym pocieszał także tych niewolników w Babilonii. Pamiętajcie, wiedzcie, że troszczę się nie tylko o to, żebyście wrócili do ziemi ojców, ale pamiętam i troszczę się o to, abyście wybawieni byli z waszych grzechów. Abyście mogli otrzymać z powrotem tę społeczność, za którą tęsknicie i tęsknili przecież od początku, na pewno Adam i Ewa, gdy sobie uświadomili swój grzech, że przez to stracili społeczność ze swoim Stwórcą, Panem. Na pewno nie tylko żałowali, ale tęsknili do tej społeczności. Patriarcha Jakub na łożu śmierci, gdy błogosławił synom, nagle przerwał, woła: zbawienia Twego oczekuję, Panie. Izajasz, obyś rozdarł niebiosa i stąpił, byś nam dał tę pewność przebaczenia i życia wiecznego. To, moi drodzy, największe pragnienie, jakie szło i idzie z człowiekiem, dopóki go nie weźmie od Jezusa Chrystusa z krzyża Golgoty, dopóki się nie będzie pewnym, że On przebacza, usprawiedliwia, że nas rzeczywiście prowadzi drogą pokoju, tak jak u końca tego tekstu czytamy, że to już tu jak gdyby przeskakuje dalej, ale nie szkodzi, że poprowadzi nas tą drogą zbawionych. I jakże dziękować, moi drodzy, za to, że Pan Bóg w Jezusie Chrystusie w Jego przyjściu wypełnił to, co wiele setek lat przedtem zapowiadał. Ilu ludziom Pan Jezus przywracał wzrok, uzdrawiał głuchoniemych, chromych. I, moi drodzy, myślałem o tym z jakimś szczególnym wzruszeniem, gdy niedawno mogłem być w Jerozolimie, w Betlejem, w Galilei, nad sadzawką Betesda, którą sobie zupełnie inaczej wyobrażałem, dużo mniejszą, ona dużo większa, głębsza. Być w Wieczerniku, być na górze Golgoty i tak dalej, te miejsca zwiedzać. Wielkie przeżycie. Ale dziękować za to, że Pan Bóg przed tymi 2000 lat wypełnił tą największą obietnicę dla nas, żebyśmy nie byli potępieni, zgubieni, żeby nam darować tę łaskę wyzwolenia z mocy ciemności i z mroku śmierci, tak jak to w tym błogosławieństwie Zachariasza minionej niedzieli ten tekst zwiastowany także mówił. I, moi drodzy, w tym proroctwie zawarte jest także właściwie to, na co my oczekujemy, do czego my mamy być przygotowani. Na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Dlaczego Izraelici w ogromnej większości Zbawiciela odrzucili? Moi drodzy, oni wyobrażali sobie, że przyjdzie tak, jak to Zachariasz zwiastował, prawda? Błogosławiony niech będzie Bóg Izraela, iż nawiedził i odkupił lud swój i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela, który, jak dalej potem czytamy, wybawi nas od naszych wrogów, uwolni z tej niewoli Rzymian. Tak sobie oni to wyobrażali. To było to ludzkie pragnienie. Choć Zachariasz potem mówi właśnie, że przyjdzie Mesjasz, aby dać odpuszczenie grzechów, pojednanie, aby ci, którzy w ciemności mogli być w światłości, wybawieni z mroku śmierci. Pan Jezus taki mnie przyszedł, tym mocarnym, walecznym, niezwyciężonym na bojowym koniu z mieczem w ręku, by sam się rozprawić, tak jak anioł, pokonać jednej nocy wrogów i dać ziemską wolność. Rozczarował ich, bo był sługą. Nie przyszedłem, aby mi służono, ale abym służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Droga na Golgotę, zgodził się, bo jedynie on mógł tę ofiarę jako zadośćuczynienie za nasze winy złożyć. Rozczarowali się. Nie poznali czasu nawiedzenia. Pan Jezus tak to boleśnie przeżywał, że nad tą Jerozolimą, tym szczególnym rzeczywiście miastem, płakał i nie został prawie kamień na kamieniu. Ona odbudowana ze świątyni, tylko ten mur płaczu. Moi drodzy, zapłacili za to straszliwą cenę, że odrzucili Mesjasza. I będą mieli problemy, dopóki nie powiedzą błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Nie uwierzą w tego, którego przebili. I módlmy się o nich, o tych starszych braci we wierze, bo wielu z nich do wiary w Jezusa Chrystusa dochodzi, ale wielu jeszcze trwa przy zakonie Starego Testamentu. Ale moi drodzy, myślę, że my z kolei popełniamy także błąd Izraelitów. Oni czekali mocarnego Zbawiciela, przyszedł sługa. Myśmy przyzwyczajeni do tego, że Pan Jezus przecież jest tym, który pokonał moce śmierci, piekieł, grzechu. Dostrzegliśmy, czy dostrzegamy, myślę, Jego wielkość. I za to dziękujemy Panu. Ale wielu, obawiam się, że wyobraża sobie powtórne przyjście Pana Jezusa jako tego pokornego sługę, uniżonego. A to przyjdzie przecież Pan Panów i Król Królów. To przyjdzie ten, o którym żeśmy w Ewangelii czytali, gdy On zapowiadał swoje przyjście. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Moi drodzy, nie łudźmy się, nie oszukujmy, bądźmy tymi, którzy wiedzą, kim jest uwielbiony i wywyższony Zbawiciel, Jezus Chrystus. I przyjdzie już nie w stajence betlejemskiej, małe dziecię, ale od Jego przyjścia rzeczywiście będą drżały góry. Będzie ten lęk bezradnych narodów, drżeć będzie wszystko. A wtedy, moi drodzy, ci, którzy Jego własnością, ci, którzy zachowali wiarę, mają ją, tę ufną nadzieję, że przecież Pan jest tym, który ma w swoim ręku losy wszechświata, ziemi, każdego z nas, że swój lud weźmie, ochroni bezpiecznie, poprowadzi do nowych niebios i nowej ziemi. Obyśmy, moi drodzy, takimi byli, bo te końcowe słowa tego naszego tekstu dotyczą, myślę, tego właśnie. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon, ten wieczny Syjon, z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Na tej ziemi, póki jesteśmy, to tych trosk i wzdychania nie brakuje. One znikną wtedy, gdy nas Pan będzie mógł wziąć tam, do tej swojej cudownej niebiańskiej ojczyzny. Idźmy i, moi drodzy, oby ten czas Adwentu do tego nas znowu w pełni mógł przygotować. Niech nam On do tego swojego błogosławieństwa użyczy. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serca i myśli wasze. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.